کی تھاتم بری چند سال کا سیطرے گتمن کا ہویا تھا جنسیا خدا بے جنسیا من یا بیر ریہا جنسیا من یا سال حشتیانا جحیل کر ریہ سنبیل جی احتمالا نولا سنبیل ہم بس ریہ پہ ونا بھول کت بشتن سیدہ کت بشتا ویتوی گو دے خالو کسیارا مسئولت خوب کیا وقتی از جنسیت من بش بے دے بشت ریہ ممنوعا ای پا اوہ من ای خستیه با ازمم اثنبو ہم مشکلات ہے اوہ ناوی من بابی من بابی من بجا تو بجم کت بشت توی از بشم اثن و تو منانی هستی تا اثنه دیتی من بچی کادی